Mijn eiland, Java. In het koloniale jaar 1898, een paar maanden na de dag waarop het meisje met het loshangende haar, Wilhelmina van Oranje, 18 jaar oud, in het verre Amsterdam, als koningin der Nederlanden en van de gebiedsteden over zee, de troon besteeg. Een landweg buiten Surabaya. Er liggen langs die landweg twee huizen. Het Hollandse huis met erf en stallen van de steenrijke Hollandse landbouwondernemer Herman Mellema. En een verwaarloosd huis. Het huis van een Chinees. Over dat huis vertel ik u vanmiddag. Over het andere huis en de andere man. Het eerste huis, de onderneming buiten zorg, lijkt een paradijs. Herman Mellema's Njai, zijn Japanse bijzit, bestiert de onderneming. Ze heeft een zoon en een beeldschone dochter. Maar Herman Mellema zelf is verdwenen, al duikt hij nu en dan op. Sinds 5 jaar geleden een jonge Hollander onverwacht zijn paradijs betrad om hem dit te vertellen. Ik ben een paar jaar geleden als waterbouwkundig ingenieur uit Holland naar Tanjung Perak in Indië gekomen. We gaan met mijn moeder, mevrouw Mellema Hammers, te Amsterdam, meer dan 20 jaar geleden op valse beschuldiging van overspel door haar echtgenoot Herman Mellema verlaten, die daarop zonder nader adres naar Indië is vertrokken, ben ik na aankomst de gangen van de genoemde Herman Mellema, mijn vader, nagegaan. Ik trof hem met zijn bijzit, bij wie hij een zoon en een dochter had verwekt, in grote welstand aan als eigenaar van een landbouwonderneming. In naam van mijn moeder, mevrouw Mellema Hammers, heb ik haar en mijn aandeel in zijn bezit opgeëist en hem erop gewezen dat de aanspraken van de twee kinderen die hij heeft verwekt bij zijn jaai van nul en geenerlei waarde zijn. Ik kreeg niet de indruk dat mijn plotseling verschijnen hem koud heeft gelaten. Daarom wou jouw vader nooit, hoe ik ook heb gesmeekt en gebeden, met mij trouwen om jou erop te echten. Hoe goed hij ook met mij stond, hij werd zwijgzaam of kwaadaardig als ik daarover begon. Wat kan het ons schelen, mam, als wij maar bij elkaar zijn? Wel heeft hij jullie lang geleden erkend. Ja. Maar dat blijkt nu het ergste. Daardoor zijn jullie juridisch voortaan alleen van hem. En ik heb al mijn rechten als moeder verloren. Wat kunnen rechten ons schelen? Het recht maakt ons rechteloos, Annelies. Het recht kan met Rob en jou doen wat het wil. Mij ook van jou scheiden? Mij ook van jou scheiden. Daarom wil ik dat jij trouwt. Annelies zou kunnen trouwen. Met de Javaanse regentenzoon Minke, die in de eindexamenklas zit van de HBS in Surabaya. Maar haar broer Rob staat Minken aan het leven. Hij laat hem achtervolgen door een dikke, goed geklede Chinese sluipmoordenaar. Kom terug, Annelies, als jij geduld hebt. Hij moet hier even wegblijven. Rob staat er naar het leven. We moeten geduld hebben tot Rob zijn woede is bedaard. Ik ben bang dat Rob weg is. Niemand kan nog weten wat hij in zijn schild voert. Darsam zoekt hem. Als hij hem heeft gevonden, zal ik met Rob praten. Hij is niet slecht, alleen te beklagen. Ik vind hem wel slecht. Wat heeft hij? Hij heeft Minke. Jij krijgt weer koorts. Ik breng jou naar bed. Koorts maakt jou lelijk. Jij mag nog niet lelijk zijn als Minke terugkomt. Maar waar was Rob nu naartoe? Dat werd pas duidelijk tijdens het proces. De zitting is geopend. Ik constateer dat getuige Rob Mellema niet voor het hof is verschenen. Het woord is aan de officier. Getuige Michael. Ik weet van niets. Ik heb nooit gewerkt met die vermoorde meneer. Ik ben gewoon prostituee. Ik kom uit Nagoya in Nippon. En ben daar door mijn ouders verkocht naar Hongkong. Aan een Japanner die me overdeed aan een Chinees. Die me overdeed aan een andere Chinees. Die me verkocht aan een Japanner voor $75. De hoogste prijs die ik ooit voor een prostituee heb gehoord. Ik was een trots. 15 jaar. Een vakvrouw. En mooi. Maar hoe proper ik ook was op mijn dingen. Ik liep toch de beurmassief op. Het gewone verhaal over van kwaad tot erger. Tot ze kwam aan de dag. Toen op een dag, ik denk nu 3 maanden geleden. Michael! In de voorgalerij staat een knappe jongeman. Sterk en lang en lekker van leden. Die jongen heet, zegt Baba, Robiru. Rob Mellema. Het jong brengt Robiru en mij naar mijn kamertje. En doet het van buiten op slot. Ik voel me bezwaard. Hij is dood verlegen. Ik geef hem een kommetje versterkende rijstwijn. Als hij na lang wachten op me komt, doe ik al wat ik kan. Sindsdien is Signor Robiru in het bordeel blijven wonen. Hij doet het dag en nacht, tot zijn lende breekt. Hij raakt aan de drank. Wordt een schim van zichzelf. Deze feiten waren in ieder geval bekend, maar zeggen ons niets over de andere man. Het verhaal van de andere man. Dat voltrok zich met razende snelheid op de middag dat ik vanaf de voorgalerij... Daar is hij! Staan blijven, schurk! Darsam rent met getrokken kapmes het erf af. Darsam, waar ga je naartoe? Hier blijven, mama! Annelies, blijf waar je bent! Nu moet ik eerst teruggaan naar de dag daarvoor, toen ik was teruggekomen op de onderneming. Annelies, kwetsbaar als altijd, was ziek geworden omdat ik er niet was. Ondanks het gevaar riep mama mij terug. Weggedoken in de dokkar had ik onderweg mijn dikke achtervolger nergens gezien. Sinds zij weet dat ik jou terugriep, is Annelies al veel beter geworden. Darsan is gewaarschuwd. Hij bewaakt het erf dag en nacht. Annelies wacht op jou. Ga en blijf bij haar. Ik ga. Annelies ligt in bed op haar kamer. Slaap je? Ik sliep niet. Ik droomde. Je bent gekomen. Ik droom, geloof ik, nog. Jij droomt niet. Ik ben er. Ik droomde. Er was een meisje. Dat op een dag wakker werd. En toen lag er iemand naast haar. Er ligt nu iemand naast me. Maar in mijn droom waren die iemand en dat meisje nog in een ver land. Een land zonder muskieten en zonder tjitjaks die snel langs de muur schieten om die muskieten te vangen dus. En het meisje dat er woonde was even mooi als jij. Haar huid was als de jouwe. Zacht als ivoorkleurig fluweel. Haar ogen glansten als de jouwe. Zoals morgensterren. En het paard waarop zij reed was zilverwit. En toen ontmoette jouw meisje haar prins? Nee. Jij vertelt het te vlug. Het kan niet vlug genoeg. Ze ontmoette haar prins, ja? Hij had geen zwaard in zijn gordel. Geen schild. Geen speer. Hij had niets bij zich. Behalve pen en papier. Hoor je? Wil je? Wil je mij? Ja, ik voel je. Wil je het? Ik wil jou. Ik wil alles. Ik ben heel voorzichtig. Ik doe je geen pijn. Mink. Nee, ik doe je geen pijn. Mink. Nee, ik doe je geen pijn. Het kan me geen pijn doen. Ik moest hem van mama gaan zoeken in het bos. Wie? Darsan. Ik nam een paard Bawuk en reed erheen. Toen zag ik hem op een open plek met de wilde eenden die had geschoten. Ik stijg af. Maar schrik als ik naar hem kijk. Er ligt een boskat naast hem die hij heeft doodgetrapt. Zo gek. Hij streelt hem. Darsan? Opeens grijpt hij mijn arm. Die greep is van ijzer. Er komt schuim op zijn mond. Ik vecht terug. Hij scheurt de sarong van mijn lenden. Ik wil niet. Ik wil niet dat hij doet voordat hij mij vermoordt. Toen ik viel was hij zo razend. Hij had alles al gedaan voor ik iets voelde. Wie? Het paard heeft mij gered. Bawuk beet hem zo hevig dat hij gilde en wegliep. Ik heb mama nooit iets verteld. Als Darsan het te weten zou komen... Darsan niet? Nee. Maar wie dan? Ik was niet sterk genoeg. Niet sterk genoeg. Daarom ben jij niet de eerste. Wie dan? Rob, mijn broer. Mijn hart dreunt als de zee. Ik grijp haar en hoor haar hijgen. Ik dring in haar binnen. Zij sluit zich om mij heen. Wij stampen als oerdieren. Even word ik wakker en vang een glimp op van mama, die iets over ons heen legt, de klamboe omlaag doet, de petroleumlamp uitdraait en iets mompelt. In elkaars armen, zei ik zachtjes, als twee kreeften. Toen ben ik zacht weggegaan. Maar de volgende dag... Daar is hij! Staan blijven, schurk! Het verhaal van de andere man. Darsan rent met getrokken kapmes het erf af. Achter mijn achtervolger aan. Die dikke Chinees, die hij bij het hek heeft ontdekt. Haas, Annelies, blijf waar je bent. Zo rennen wij allemaal. Voorop die dikke Chinees in zijn geel kaki pak, met zijn witte hoed en witte schoenen. Zo rennen wij alle vier naar de verschrikkelijke ontknoping die geen van ons kon voorzien. Getuige Darsan. U ontwaart dus bij het hek van de onderneming de dikke Chinees die, naar wordt gesuggereerd, door Rob Mellema is gehuurd om de minderjarige Javan Minke, de minnaar van Rob's zusje Annelies, uit de weg te ruimen. Wist u dat Minke en Annelies Mellema minnaars waren? Ik begrijp u niet, meneer. Oh nee. Een inlander hoef ik toch niets over ontucht uit te leggen. Ik protesteer tegen deze niet ter zake doende vraag. En tegen het commentaar. U bent niet gerechtigd te protesteren. Dat kan alleen uw advocaat. Als ik niet gerechtigd ben te protesteren, staat u mij dan toe mij nader aan u te verklaren? Verzoek toegestaan. Ik heb een andere mening over de verhouding tussen mijn dochter en mijn gast. Ik ben niet meer dan een concubine. Uit concubinaat is mijn dochter geboren. Maar niemand heeft hier mijn onzedelijke verhouding met een Europeaan gehekeld. Waarom wint u zich dan op over de relatie tussen mijn dochter en een Radenmaas? Alleen omdat een Radenmaas maar een Javaan is? Tussen mijn dochter en Minke bestaat de band van oprechte wederzijdse genegenheid. Europeanen kunnen voor 25 gulden inlandse vrouwen kopen. Is een koop van hoger orde dan liefde? Uw verklaring staat geheel buiten de zaak. Niet meer dan uw insinuaties, mijn dochter. U bent de laatste die ten gunste van uw dochter kan spreken. Zij is nog altijd een Indo. Jij bent minder dan niets. En wie maakte mij tot njai? Wie zou dan ook van mijn dochter het liefst een njai willen maken? U gaat buiten de orde. Uw orde deert mij niet. Pakket, wacht. Geleid getuige de zaal uit. Laat mij los. Ik ga zelf wel. Hier heeft geen mens iets te zoeken. Hier regeert de blanke wet. Niet het recht van alle mensen. U kunt de ondervraging van getuige Darsan voortzetten, meneer de officier. Ik recapituleer. Getuige Darsan. U ontwaarde dus bij het hek van de onderneming de dikke Chinees die hiernaar wordt gesuggereerd door Rob Mellema is gehuurd om de minderjarige Javaan, bijgenaamd Minke, uit de weg te ruimen. Waarom? Vraag je af. Maar dit terzijde. Getuige Darsan, u zag die dikke Chinees. Dat voortdurende dik maakt hem wel haast een figuur uit een blijspel. Maar goed, omdat hij zo dik was, kon u hem moeilijk over het hoofd zien. Dus u zag hem. En toen? Toen nam ik mijn kapmes en zette hem na. Wat had u tegen hem? Had u hem al eens eerder gezien? Het was dezelfde dikke Chinees die Radam als Minke was gevolgd in de trein en later in de dokker. Weet u dat absoluut zeker? Ik weet het zeker. Hoe zag hij eruit? Hij had hetzelfde gele pak aan, dezelfde witte hoed op en droeg dezelfde witte schoenen. Alleen dat hij nu een wandelstok was of hij een gewone wandelaar was. Hij rende de weg naar Surabaya op. Ja, hij rende achter mij aan met juffrouw Annelies en Radam als Minke. Na 500 meter bereikte hij het bordeel van Atjong. Hij schoot er dat erf op en rende het huis binnen. Het andere huis. Toen ik het huis inrende, zag ik hem niet meer. Misschien was hij in een kamertje binnengegaan. Er kwamen veel deuren uit op de gang. Ik rukte de dichtstbijzijnde deur open en daarachter de eetkamer. Een ruim vertrek met stoelen, tafels en buffet. En toen? Toen. De andere man. Njai, juf Annelies, laat hem was. Hier niet binnenkomen. Waar lag hij? Rechts in de hoek van zijn stoel gegleden. Hij lag op zijn zij. De tafel, zijn kleren. Hij was vol braaksel. Je zag meteen dat hij dood was. Ik dacht hij is stom dronken. Ik schudde hem bij de schouder. En toen merkte ik. Niet binnenkomen, njai. Herman. Herman Mellema. de andere man. Ik heb u toch gezegd niet binnen te komen? Vader? Mijn God. Je vader is dood. Toen kwam er een Japans meisje binnen. Met Rob aan de hand. Toen Rob ons zag, rende hij weg. Zelfs het gerecht heeft hem niet kunnen opsporen. Zo liet ik u verslag doen van de dood van Herman Mellema, de Hollandse ondernemer. Die werd vergiftigd in een Chinees bordeel. Het andere huis, op een steenworp afstand van het zijne. Hij vegeteerde daar 5 jaar, omdat hij zijn verleden niet meer kon bezweren, sinds het opdook in de persoon van zijn verzwegen en liefst vergeten Hollandse zoon. Waarom hij werd vergiftigd, is niemand ooit te weten gekomen. Zijn Indo-zoon Rob verdween zonder een spoor na te laten. Ook de Chinese sluipmoordenaar die Minke moest vermoorden, is nimmer gevonden. O, aarde der mensen, die alleen maar slachtoffers maakt. Al schrijvend probeert Minke de netten en webben te ontwarren, waarin de Nederlands-Oost-Indische koloniale samenleving gevangen zit. Max Stollenaar noemt hij zich. Notatulis Max Havelaar indachtig, wanneer hij zijn opstellen publiceert in de Surabaya'se krant. Maar de liefde leidt hem af en hij verwijtert zichzelf. Notatuli en zijn bondgenoten kenden geen andere spanningen dan die welke werden opgewekt door hun strijd. Zij betaalden hun gelag, maar verlangden niets voor zichzelf. Maar ik, moet ik Annelies eigenlijk niet opgeven? Adieu, ma belle. Vaarwel, mijn droom. Minke's tweestrijd duurt niet lang. Mellema's dood stelt zijn Javaanse bijzit Njai Ontosoro en haar kinderen buiten de wet. Dat zij Mellema's onderneming tot bloei heeft gebracht, legt geen gewicht in de schaal. Nederland waakt. Het recht ligt op de loer. Het wachten is nu enkel op de laatste catastrofe.